kalale, wewe mukaja kalale, wewe mukaja mwanani, wewe mukaja kalale. Wakumpenda wakunjana vya kutonda vyani, wenda nanyi kumelo ne balunda beba, chile bakai china kweza mukaja kalale. Kalale, wewe mukaja kalale, wewe mukaja mwanani, wewe mukaja kalale. Wakumpenda wakunjana vya kutonda vyani, wenda nanyi kumelo ne balunda beba, chile makai china kweza mukaja kalale. Shababa we, walukino na shabambe, wewe kwine bondo mukaja kalale. Na shababa walukino kine mamwendemo, wena mumanyende jimulele mishika mkunda. Wewe wajese wa mwami, ujibuneje chini. Na shababa we, walukino na shabambe, wewe kwine bondo mukaja kalala. Na shababa walukinu kinema mwendema, wena mumanyeneji mulele mishika mkunda. Wajese wa mwapi kujibundeja chini. Baka shinanyi kema hivye, unai mwana baka shew, mbana kujibale jipenda. Wakwela miamba mchondo kungi bila matumba, kajimeme muso kuima na kutu jomba. Jini biabu nibiji mule mine munda mwanyi. Baka shinanyi kema hivye, unai mwana baka shew, mbana kujibale jipenda. Wakwela miamba mchondo kungi bila matumba, kajimeme muso kuima na kutu jomba. Jini biabu nibiji mule mine munda mwanyi. Ukengete mubiji yaya, wapyezeje chishe mubalu kama. Ujibulu kita luibala lulabalu bema, kadimunde mwalu kita mununga mubuya. Heyiwe imwena pane kwa kwipi misusu kila. Jitangile pipe. Ukengete mubiji yaya, wapyezeje chishe mubalu kama. Ujibulu kita luibala lulabalu bemba, kadimunda kwa lukita mununga mkuya. Heiwe imwena pane mabwebe. Ambula mbadi ya mwana sikipa, hende na uye bitulu bitukwe. Ambula mbadi ya shosho sikipa, mba yango malepe malepe. Ambula mbadi ya mwana sikipa, hende na uye bitulu bitukwe. Ambula mbadi ya shosho sikipa, hende na uye malepe malepe. Pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane inye kumuna nilinde. Pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane pachila mwane pachila mwane pachila mwane pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane pachila mwane pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane pachila mwane pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane inye kumuna nijimbe, pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane pachila mwane pachila mwane inye kumuna mayude. Pachila mwane yo pachila mwane pachila mwane yo yo yo yo yo yo yo yo amuchengere yo yo yo hey yo yo yo yo yo amuchengere alubere injile mwade wanamakai amuchengere pepe wetu injile mwade wanamakai amuchengere sime sime injile mwade wanamakai amuchengere pachila mwane go pachila mwane pachila mwane inye kumuna mayude, pachila mwane inye kumuna na bayude Wachila mwane Inye kumuna lebimbe Wachila mwane Wachila mwane Wachila mwane Inye kumuna bayude Wachila mwane Inye kumuna lebimbe Wachila mwane Inye kumuna bayude Wachila mwane Inye kumuna bayude Wachila mwane Inye kumuna bayude Wachila mwane Patila mwane, ina kumuna bayude. Patila mwane, ina kumuna bayude. Patila mwane, ina kumuna bayude. Patila mwane, ina kumuna bayude. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Amuchengere. Adewe tukindile mwade wana makai. Amuchengere. Skawe tukindile mwade wana makai. Amuchengere. Skawe tukindile mwade wana makai.